فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنو ونكسن نغيستيال ميل كستو أدنغ مغليسان كسو دوادا برنامج كدوحا وريس يدا إذا عد الفرقان وحريدانو كلاياد دغيستان مركلغي مادو هبين نمدا سبتدا أيسو غليسو عاونا قد بدأتكم مغليسان وحاكم إذا dagaalo lagu dilay askar iyo sarkaal ka tirsan dawladda federaalka oo maanta ka dhacay qaybo ka mid ah gobolada Hiira iyo Shabeellaha dhexe. Faahfaahin ku aadan dagaaladaasi iyo meelaha ay ka dhaceen iyo xaddiga khasaaraha inta uu gaarsiisan yahay ayaad ku dhageysan doontaan barnaamijka xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab oo ka hadashay heshiiskii dhexmaray beesha iyo xarakada iyo odayaal lagu xiray magaalada Cadaado. Waxaan barnaamijka idin kugu soo gudbin doonaa shir jaraa'id uu qabtay afhayeenka xarakatu Shababul Mujaahidiin Sheikh Cali Maxamuud Raage, Sheikh Cali Dheere, qaar ka mid ah odayaasha beesha Saleemaan ee heshiiska la gaaray xarakada Shababul Mujaahidiin oo ku laabtay Cadaado kana warbixiyay heshiiskooda. Muddada dhuuxa uu socdo qodobadiisa waxaa ka mid ah duufaano baraf wata oo dhimasho badan dhaliyay oo ku dhuftay dalka Maraykanka. Mid ka mid ah dadka dalkaasi ku nool ayaa ka hadli doona khasaaraha ka dhashay barafka. Qodobadaasi ayaad ku dhageysan doontaan barnaamijka. Waa mar kale iyo dhuuxa. وهبينمو اسنين لبدا بشا لحاد سندا كن افر بقول افرتني افرت هجرقة وافق سنة شاني لباتنك بشا لبي طبناد سندا لبدا كن يلبي لباتنك ميلادقة كسو دوادا برنامج كوفافا سن تغال لحوغان ودحي عيد مدى حركة مجاهدين تأل الشباب يكو الدولة دفدر عالك ايام مان تكدعي الدولة يديد مغالوين كاه القوثر iyo muqokuri oo ka kala tirsan gobolada Hiiraan iyo Shabeellaha dhexe. Dagaal xoog leh oo lagu dilay sarkaal ka tirsan dawladda ayaa maanta ka dhacay duleedka Al-Kawthar oo ka tirsan Shabeellaha dhexe. Dagaalkaasi waxa ku dhaawacmay askar kale sarkaalka dagaalka lagu dilay oo lagu magacaabi jiray Kabtan Maxamed Cagajirac, waxa uu ahaa taliye ku xigeenka ciidanka dawladda federaalka ee ku duulay Shabeellaha dhexe. Dagaal kale oo qasaare lagu gaarsiiyay ciidanka dawladdana lagu jabiyay ayaa maanta waxa ay ka dhaceen duleedka magaalada Muqokori ee Hiiraan. Dhimashada waa 5 askari, dhaawacuna intaas waa uu ka badan yahay. وهذا خيبهر برنامج كالوحا ينطلب سنينا حركة الشباب المجاهدين اياك هذا الشي هشيسكي باشا سليمان اي اضيال لغو حرحري مقال هذا عدادو افايانك حركة الشباب المجاهدين شيخ علي محمود راقا شيخ علي الاريه اياك بتشتر جرائد اكسو لوادا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، إن شاء الله تعالى وحن ربنا شركة نجرى إذن أنك هذا الله شر يهشيس الأحمري حركة شباب المجاهدين iyo beesha reer Haaji Saleeman oo ka mid ah beelaha Soomaaliyeed ee degan gobolada dhexe مركي أي تاريخ ذا هي ذي سيدي تومن كي جماد الأول كون أفر بقول أفرتني أفر وحاجي بذي مجال ذا حرر ليرة ولاية ذا مدك وضيال كسعدة بشهر الحاجي سليمان وضياشاس ودونا يي إن نبض لقاتان حركة شو المجاهدين لنا حلي أول دميو خلاف كي أي شدي دولة الردد هي قالة ذا كدم بيسا dabkaas oo runtii ay ku gubteen dad badan oo la galiyay mashruuc aysan iyagu shaqo ku lahayn iyo dagaal aan dagaalkoodii ahayn taas oo ay ka dhalatay in waxa weeye dad badan ay xabs u galaan culays badan iyo dhibaato badan ay ka dhacdo deegaanadaas odayaasha markay yimid ee reer Xaaji Saleeman waxay rabeen in waxaas oo dhan la xaliyo xarakaduna runtii odayaasha waxay ku soo dhaweysay gacmo furan iyadoo rabta in ay badbaadaan dadka Soomaaliyeed ee la geliyay dagaal aan dagaalkoodii ahayn iyo colaad aan colaadii ay yaqiineen aan ahayn shirkaas marka ay wada galeen xarakada mujaahidiin iyo odayaasha reer Xaaji Saleeman waxay socdeen muddo 10 maalmood ah oo runtii la isla la faguray wixii halkaa ka dhacay iyo waxyaabihii keenay kadibna uu ka soo baxay heshiis cad iyo bayaan cad oo ay isku waafaqeen labada dhinac ee xarakada shabaab mujaahidiin iyo odayaasha reer Xaaji Saleeman bayaankaas oo runtii laga sii daayay iclaamka dadkuna ay wada dhageysteen hadaanu nahay marka xarakada shabaab mujaahidiin iyo qiyaadadeeda waxaan awalan soo dhaweynaynaa heshiiska isaga ah maxaa yeelay ahdaafta xarakadu ay u dagaalamayso waxay ahayday shariicad Ilaahay subhanahu wa ta'ala lagu dhaqmo dadka Soomaaliyeed ay nabad galaan cadawga dowladda ku ah shariicad Ilaahay subhanahu wa ta'ala iyo dadka iyo dalka Soomaaliyeedna laga difaaco marka dadkii aan difaacaynay inay dhibaato soo gaarto aad iyo aad runtii ayaan ugu xanuunsanaynay inoo dhibaysay laakiin madama cadawgu uu ka faa'iideystay oo xarbiga iyo dagaalkana uu soo gariyay haddii maanta ay garteen inay ka baxaan dagaalka aan dagaalkoodii ahayn aad iyo aad ayaan u soo dhaweynay aad iyo aad ayaan nagu faraxnay heshiiska waxa weeye dhaxmaray xarakada iyo reer Xaaji Saleeman marka waa barakeeyna waana soo dhaweynayna qaraa ku hadlaya marka darafka xarakada shabaab mujaahidiin insha Allahu ta'ala waxaanu fuli doonaa heshiiska isaga ah ee aanu la galnay ee beesha reer Xaaji Saleeman inagoo ka duuleyna qowlka Ilaahay subhanahu wa ta'ala Allah uri jalla wa ala wa awfu bil ahd inna al ahda kana masula marka ballamaha oofiya waana la iswaydiina ballamaha marka ballanta aanu qalnay heshiiska aanu la galnay reer Xaaji Saleeman insha Allah ta'ala darafkeena wa dhinacayna insha Allah ta'ala u fuli doona dhammaan mujaahidiinta haday tahay jeeshka haday ay tahay walaayadka insha Allah qolol ba meesha kaga soo aada heshiiska fulintiisa inay fuliyaan sidii heshiiska ugu qoraydna insha Allahu ta'ala loo fuliyo dhinaca kale ee reer Xaaji Saleeman waxaanu ka rajaynaynaa insha Allahu ta'ala in ay fulin doonaan oo heshiiska sidii uu ahaa ay u fulin doonaan markii odayaashaasi ay soo aadeen xarar dheere iyagoo nabad raadinaya dadkoodana la colaada inay ka baxaan raba iyo dhibaatada haysata waxa runtii cadawgu ay fureen waxa weeye ishaaco iyo been abuur ku tiri kuteen ah oo odayaasha lagu tiinbaleynayo inay shabaab isu dhiibeen taasoo laga rabay marka in shirka lagu fashiliyo oo waxa weeye lagu kaardaameeyo odayaashana sumcadda looga dilo taasi marka falilaa alxamdu wal minna way sucan weysay waana ku fashilmeen boorbagaankaasi dacaayadaasi meel la waa gaari weysay markii odayaashii marka ay heshiiskii galeen dhaqangelinta heshiiskaas daraaddeed odayaashii waxay ku laabteen deegaanada ay ka yimideen iyaga oo runtii hambalyo iyo bogaadin uga imaanaysay dhammaan deegaanada ay degaan reer Xaaji Saleeman iyo waxgaradkooda dhanba ay uga imaanaysay waxa weeye ee bogaadin iyo hambalyo ay uga imaanaysay odayaashii marka ay ku laabteen marka deegaanadoodii khaasatan magaalada Cadaado marka ay ku laabteen runtii waxay kala kulmeen inay ku soo duuleen cadawga Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ee gaalada iyo murtadiintii daba dheelifka u hayday inay ku soo duuleen odayaashii ayna ula dhaqmeen si runtii aad iyo aad u fool xun, iyagoo odayaashii waayeelada ahaa, waxgaradka ahaa, nabadoonnada ahaa, xushmada iyo xurmada lahaa. Waxa way ka qaaday xushmaddii ay lahaayeen, ka xayuubiyey wixii ay xurmo lahaayeen, ku ihaaneeyey shacabkii ay odayaashu ahay hortooda ku ihaaneeyey iyadoo indhaha laga xiray. Waxa weeye baabuur cabdibariyaalana korka laga saaray oo xitaa aan kursi iyo meel ay ku fadhiistaan loo dhigin, ee lagu fadhiisiyo taayaro, taas oo runtii tusinaysa nimankan gaalada ah ee nagu soo duulay iyo nimankan dabadhilifyada u ah ee murtadiinta ah, ee waxa weeye iyaga uun awaamirtooda fuliya, inay ummaddan wax ay ka naxayaan iyo cid ay ixtiraamayaan iyo cid waxa weeye ay ka heybad u yeelayaan, heybadeedii siinayaan midna aysan jirin, ay rabaan ummadda dhammaanteed, hadduu yahay odan nabadoona, hadduu yahay nin dhallinyaro ah, hadday tahay hooyo, dhammaan ay rabaan ummadda Soomaaliyeed inay ihaaneeyaan. Waxaan rabnaa u tacsiyeyno odayaashii dhibaatadu gaartay, iyaga oo tolkood iyo ehelkood nabad u raadinaya. Nimankaasi odayaasha ee reer Xaaji Saleemaan ciidan shabaab ma ahayn, odayaal shabaab ma ahayn, saraakiil shabaab ma ahayn. Magaca ay ku magacaabayn muxuu yahay? Waa nabadoon. Maxay soo dooneen? Nabaday tolkood u raadiyeen. Marka mansiladii iyo darajadii ay ku magacaabnaayeen hadday fuliyeen in lagu ihaaneeyo oo waxway lagu dhibaateeyo, waxaan leenahay waa uga tacsiyeynaynaa. Waxaana leenahay sabra oo dulqaata. Waxaa laydinku haystaa ay yihiin dadnimadiinnii, waxaa laydinku haystaa ay yihiin dadkiinnii aada nabadda u raadinayseen. In laydinku haysto sharaf ayay idiin tahay, waxa weeye karaamo ay cis idiin tahay. Ku sabra, ku dulqaata, kuna adkaysta. Ummadda Soomaaliyeedna waxaa leenahay waad aragtaan dhaqamada nimanka murtadiinta ah ee uu hogaaminayo Xasan Sheekh uu hogaanka u yahay, hadafka iyo ujeedka ay leeyihiin maanta si fiican aad u fahamteen. Hadafka ay leeyihiin iyo ujeedada ay leeyihiin Xasan Gurguurtay inta la socotahay, waxa weeye hadafkii Maraykanka iyo gaaladu ay lahaayeen oo ahaa sidii Bush yiri, imaa macana wa imaa duddana, ama anaga nala jir ama waa naga soo horjeedaa. Hadafku inuu saa yahay. Ujeedka ka dambeeyana uu yahay in dadkaa Soomaaliyeed dhammaantood laga dhigo ciidamo Maraykan laga dhigo, waxa weeye laga dhigo waxa weeye qodamo iyo adeegyaal gaalo laga dhigo. Intaas ayaa hadafku yahay. Waxa odayaasha loo xiraana waxa weeye reer Xaaji maxay uga baxayaan inay waxa weeye ciidan Maraykan noqdaan, diyaaradaha Maraykan ka hoos dagaalamaan, maxay uga baxayaan? Intaas weeye inta odayaasha loo xirxiraayo. Xasan Gurguurti marka iyo kooxdiisu waxay rabaan qabaailka Soomaaliyeed oo dhan inay noqdaan waxa weeye ciidan Maraykan ay noqdaan, askar ay noqdaan, dad shacaba muslimiina cibaadadooda guta inay noqdaan looma ogola. Haddii taa noqonayna ay dhahaan sida odayaasha loo xirxiray uun in loo xirxiro ayaa ka go'an. Xasan Sheekh waxa weeye isagu waa camiil ka mid a cumarada gaalada ka mid a. Waxaad arkayseen isagoo waxa weeye meydkii kayaadka u sujuudaya, waxaad arkayseen isagoo habartii gaalada u sujuudaya, waxaad iclaamka maqlay isagoo leh Maraykanka iyo Kenyaba Soomaaliyan ka difaacayna ayaad hadda maqlayseen, oo Soomaaliya wax looga dagaalamayo waa in Kenya Maraykan la difaaco. Marka wuxuu rabaa ummadda Soomaaliyeed oo dhanba inuu ciidan Maraykan iyo Kristanka difaaco inuu ka dhigo, sidaasuu rabaa. Ilaahayna subxaanahu wa tacaala waa noo tilmaamay, wuxuu yidhi wadduu low takfuruuna kamaa kafaruu fatakuununa sawaa, gaalada iyo inta raacsan waxay rabaan inaad gaaloowdaan oo sidooda kale oo noqotaan. Oo see ku gaaloobayna? Waxaa lagu gaalooba haddii la raaco gaalada ama nasaarada yuhuudda iyo waxa la midka, hadii la raaco oo waxa weeye lagu daydo sida ayagoo kale la noqona, sida Ilaahay subxaanahu wa tacaala ku tilmaamay, yaa ayuha aladiina aamanuu in tudiicuu fariiqa min aladiina uutuu lkitaaba yaruduukum bacda iimaanikum kaafiriin. Marka waxa weeye haddaad Ilahay wuxuu leeyahay haddaad raacdaan koox ka mid a nimankan gaalada ahlu kitaabka lagu tilmaamay waa yuhuud iyo nasaare, qayb ka mid a haddaad raacdaan magaci rabaa loo bixiye, waxa weeye waad ridoobaysaanoo waa gaaloobaysaan. Maxaa yeele raacidooda lagu gaaloobaa. Ilaahayna subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi wakayfa takfuruuna wa antum tutlaa calaykum aayaatu llahi wa fiikum rasuuluh, see u gaaloobaysaan iyadoo kitaabka Ilahay laydinku akhrinaayo. Marka iyadoo kitaabka Ilahayna dhex yaallo oo sunnada nabigana dhex taallo salawaatu llahi wasalaamu calayh, ayay rabaan intaanu ka tagno inaanu gaalo raacno oo gaar aan ku dayno kadibna aanu gaalowno sidaasay rabaan. Marka waxaan leenahay ummadda Soomaaliyeed iyo qabaailka Soomaaliyeed inay ka digtoonaadaan shirqoolka uu wado xasan gurguurti iyo kooxda la socota inay ka digtoonaadaan. Waxaan leenahay dhammaan qabaailka Soomaaliyeed hadda waxaa galay heshiis la galay xarig shabeel mujaahidiin beesha reer xaaji saleebaan. Sida aan hore u sheegana annagu insha allahu tacaala dhinaceena waa ka dhaqan gelin doonaa biidnillahi tabaaraka wa tacaala. Sida uu ahaa ayaanu u fuli doonaa insha allahu tacaala. Wixii lagu heshiiyo dhan insha allahu tacaala sidii loogu heshiiyey ayay noqon doonaan. Dhinaca kalena beesha waxaan ka rajaynaa insha allahu tacaala haddii odayaashii la xiray odayaashii bedelkoodii inta kale ee joogta ee waxgaradka inay heshiiska marka iyagoona dhinacooda sida ay u furiyaan insha allahu tabaaraka wa tacaala. Kumana ekaan doonto reer xaaji saleebaan waxa weeye qabaail badan ayaa hadda soo fahmaya in dagaalka la geliyey uusan ahayn dagaalka ay lahaayeen. Dhinaca kalena waxaanu u sheegaynaa dhammaan ummaddii lagu qalday oo lagu siray dagaalkan xasan gurguurti iyo kooxdiisu ay wadaan ee shareecada ilaahay lagula dagaalamayo lagu siray si aan kafiirsi lahayn lagu geliyey dhammaan waxaa u furan inay ka soo noqdaan wadahadal u furan yahay. Maxaa yeele hadafka aan rabnaahay waxa weeye ummaddeenu inay hagaagto, nabad ay hesho, shareecada ilaahayna lagu dhaqmo. Intaa un baanu rabnaa. Ilaahayna waxaan weydiinaa subxaana watacaala inuu dadkeena hanuuniyo, ummaddeena inuu xaqa tusiyo, sawaabka uu tusiyo, adawgooda iyo colkooda uu tusiyo. Yaanu ilaahay ka baryaynaa subxaana watacaala. Wa aakhiru dacwaana alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalam wa baraka ala nabiyina muxamedin wa cala aalihi wa saxbihi wasalam ajmaciin. فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم. kaasi waxa uu ahaa afhayeenka xarakada shababul mujaahidiin. Dhanka kale odayaasha ka hor inta aan la xirin ayay saxaafadda kula hadleen magaalada Cadaado iyagoo ka warbixiyey heshiiskay u soo qaadeen beesha Saleemaan, waxaana docda kale ay sheegeen in beesha ay matirin odayaal Muqdisho ka hadlay oo mushaar ka qaata dowladda federaalka. Anigu waxaan rabaa inaan dhowr qodob oo yaryar ka hadlo haddii ilaahay idmo. Horta maanta waxaan shirkan jiraayad u qabannay odayaashaydii aaday dhinacaas xaro dheere ayaan nahay aniga magacayga Cumar Maxamed Jimcaale la yidhaahdaa. Maalmaha kan intaan annagu hawsha ku maqnay waxaan maqlaynay waddanka in la isla maray nimankaasu mar la yidhi shabaabay u goosteen, mar la yidhi shabaabay ka mid yihiin, mar la yidhi haddii aan la ku rogay dalka ma imaa karaan, waxaasoo dhan in la akhriyaan maqlayn. Dad habaaramayaana waa la sheegayo, masaajid fadhiyaana waxaan ka hadnay ma garanaynay. Intaa markaan ka soo gudbo annagu horta marka hore dowlad uba shaqayno, sarkaal maahin, xildhibaan maahin, haddii aan la ku run yahay mas-uul kale ma ahin, wax dowlad oo annagu aan u shaqaynaa ma jiraan. Shabaabna waa sidoo kale annagu uma shaqayno, mas-uulli uma ihin, askari uma ihin, uma shaqayno. Laakiin waxaan ku qasbanna annagu waxaan u shaqaynaa waa dadweyne. Wixii dadweynuhu meeshii wax ka galaan, Soomaaliya hadda waxaa ka jira maamulo badan, ummadduna maamuladaasay ka mid tahay. Waxaan ugu tagnaana danta dadka ay weeye. Annagu shacab ayaga uma danayno, ayaga uma maslaxad hayno, ayaga annagu askar uma ihin, uma shaqayno, danu nagalama dhaxaydo, dowladdana uma shaqayno, dan gooniyu nagalama dhaxaydo. Dadweynahaasaa nagala dhexeeya, ummaddaasaa nagala dhexaysa. Dowladdana annagu uma shaqayno, shaqaale uma nihin, shabaabna shaqaale uma nihin. Annagu sideedaba hor dadku waxa uu yahay in la gartaa macno leh. Annagu sideedaba dadweynaha shaqaale una, wixii dadweynaha dantiisu ku jirta inaan aadana waa ku qasban. Annaga hadda dad baa xiraa, maal baa xayiraa, dhibaata jirtay, dad baa dhibaata haysay. Annaga dhibaatadaasaana dhibtay iyadaan aadnay. Anigu hadda lama yaabani dowladda iyo dadka siyaasiyiinta iyo dadka hadda arrimahaas ka hadlaya, annagu haddaan eed galnay waxaan ogolnahay inta la wada hadlo oo miis la fadhiisto wixii eedo annagu aan keensanay ina lagu qaadaan ogolna. هذا أنا يا الله هنا قبل الجهاد الله وبعنا تاسورت أنت وحنا يدتك مسؤولين تا دتك النبض دون ضاع قفكو هذا أسق وجروا أيه وحوم مدنيا هي أسق وح أولي يا دو جروا أيه إنه قف سلامتك وكرد الرطا ودباته وحنا لنا هاي نكي حلساري وأدو حلك على جرو أنت كم بدنا نقول هنا إيران مرة نكي حلكي سجروا أيه ونضد سلامت أدو ها أسراري أنا ورجع كلو عرضة كهلا يانا أنت أصل لي هاي ما مولنا أنا وحنا لي هذا أنا ما مولك واحد قدومني أو غلط كجلني أو نياد كجلني وحنا نقول ده إنا كجد بحنو أنا لقاها الله مثل فريستو وحنا نياد لنا بنا كنا لوردو هذا أنا نياد له هنا يانا في الجادن على الله إيمان يان دبعت الله يسكت سوين أنا من الحياة النديار ومهين إنن أضيع العين نمر ربنا إنن ما أبول العين نمر ربنا عندنا هنا وعكش يعني نمر ربنا أنا بدأت وينها عشان دنتي سكش غينا هدي دولت دولة دادت وينه وعسكره وعن عسكري قبل شعب ما نغاكر هدي اللي هذا أنا حد يسطو هدي كلا أنا بدأت وينها عشان روش غينا دولتنا غلط كم جيلين دن دولة ديت ما طابن ندم دولة ديت ما جيلين كما أننا نحلين dadka asxiran oo masakiin taarna u tagnay iyagaan ka hadlaynay iyagaan soo deynay maanta anagu waxaan islaayn hanbaliyad mudantiin dadkaas dhibaatooyin haysay hadaa naftiina adigu inta u biimayseen u tagteen hanbaliyad mudantiin aan islaayn ma malaynayna anagu in hadda la kuuron yahay eeday galeen la yiraa bal dadka eeda naga tirsanayeen tan oo yimaadaan waxaan ku eedownay iyo waxaan ka sameynaa noo akhriyeen waa ka dhageysanayna haday meel qabadiin salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh waxaanahay oday anigu waxa magacayga waxa la yiraahdaa sugaal warsama cali waxaan ka mid ahay odayaashii dadkii xiraa u ergooday waxaan doonay dadkii xiraa shabaab lama shaqeyno wax noogu ma darsana saaxiib baahin waxaanahay oo shabaab aan ahayn waxaan naga qabaan warbana siin kartaan lama arko saddexdii qodob aan u doonay saddexdiiba waa ka helnay awalan inay maxabiistaas xaq darada ku xiran keenaan marka labaad inay dad iyo dunyo wixii ay burbursheen iyo wixii ay dhaceen inay keenaan oo laga helo ayadana way soo dhaweeyeen marka saddexaad in la furo gaadiidkii xayiraa iyo dadkii la barakiciyo deegaamadiisii ku noqonay iyo ganacsatadii la beegsanahayay oo loo fasaxo ganacsigoodii lana nabadgeliyo intaas waa aqbaleen ma ahan cayaada keliya waa raas casayr iyo raas kambooni meel saleebaan jooga wey intaas waa naga aqbaleen guul baan u aragnay annagu danteedu waxay ahayd inaan maxaabiistaas ka soo dayno 7 qof baan ku sheeganaynay 67 gacanteeda la soo galiyay ninna waxa la yiri raadkiisa lagu maqan yahay laba ninna waa dhimataa la yiri saasay 70-tankii kala noqdeen muraadkaygu wuxuu ahaa inaan maxaabiistaas doorno 4 qodob baan kala dooran Saleemaan waa nin u tago Saleemaan waa la waayay 70-tankaas inaan oo weydiiyay nimankaas waana dibta waxaan nari marka inaad nimankii heshaan inaad weydaan in la idin ku daro waxa ka dhib badan Saleemaan waa u iimaan diiday nimankood 70 nin buu u iimaan diido soo agistaag way anagu 70 qofood baan keenay gaadiidkii Saleemaan oo xayira oo u xayira maxabiisku kamid aha 4 bilood xayiraana saako laga bilaab saakadan bay dareeriyeen kulligood بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلهي بما هذا ما أنت إسكاله سكايا كان النبي مسلنا وحن كهذا الله يهدي اللي يراه ذو صحافتنا وحن ولا شيء لنا النبي أخ أضياء شرقنك على يرى أحمد حيلوي وحن لا يهاي وحن مال ما هنودن سعتي شباب ويا يا شباب إلا شقيان يهدي اللي يراه ور baraha bulshada la isla dhaafayo aniguna waxaan ahay oda dhaqan ragii la socdana waa sidoo kale oda dhaqanna waxa halkiisu yahay meeshii dadka shacabka wax ka galan inuu galo sidaasan annagu ku galay shabaab ma ahayn siyaasayna ma ahayn askarina ma ahayn wasiir iyo xildhibaanna ma ahayn waxaana odayaal dhaqan 70 qofood baan la ka xirtay waxay naga galeen gacan shabaab 70 qofood baan doonay 6 iyo hadii aan ila 7 qofood baan keenay sidaas oo ay tahay baan ku shaqo tagnay nimanka hadii aan la yiraahdo le maalin la arko ka hadlaya idaacadaha oo le hadii aan la yiraahdo nimankaasina waa shabaab annaguna odayaal dhaqan baan nahay waxaan leenahay dhaqanka wax kama yaqaaneen dhaqanna ma yaqaaneen haddaysan ahayn ha iska daayaan baan leenahay haday yihiin dhaqan kama yaqaaneen ha bartaan hadir sida loogu shaqeeyo waxaan leenahay waxaan maqalay nin oday ah cid la yiraahdo adaa oday oo ah ayaa cidii looga soo yeeray qoys ka mid ah weyl baa dhari ka gashay baa la yiri weyl ayaa dhari madaxa kala gashay oday uu kala maaray baa la yiri xaaladan wuxuu yiri weysha biraaya marka hore weyshi markii la biraayay buu wuxuu yiri hadana alla yiri la bixi waa dharigana jabshuu yiri labadii markuu isla qaribay oo wixii la soo meesha lagu qalanayo uu booyin isla tuuray markuu booyinta isla tuuray waxa la yiri maxaa rabtaa wuxuu yiri haddaan dhinta ciddaasi siday u dhaqmaydaan la yaabanaa ciddaas siday u dhaqmayd wax uu caynshay lama arko hadda waxaan leenahay nimanka u hadlahaya haddii ale sida odayaashii wixii ay keenan iyo waxay cidda u qabteen baa laga rabaa miisaan wada fadhinna wixii cidda u qabteen iyo waxay keeneen baa laga rabaa loo ay lafa soo dhiga nin baa yiraahda ku mirataa habeenkii wixii ay keeneen annagu 70 qofood baan keenay gaadiidkii saleebaan oo xayiraa oo u xayiraa maxaabiistu ka mid ahaa 4 bilood xayiraana saako laga bilaab saakadan bay dareerayeen kulligood intaasaan soo qabanay annagu intii aan soo qabanay baa sidaasa odayaal dhaqan baan ahayn ilaahay baa nagu guuleeyey isku day aan samaynay weeye odaguna waxaa loo baahan yahay inuu haddii la yiraahdo cidda u shaqeeyo ee uusan u shaqeyn Facebook nimanka marka Facebook-ga u shaqeynaya waxaa la yimaadeen baan leenahay la nicmahayo waa niman Saleeman ka dhashay haddaysan dhaqanka aqoon dhaqanka hadder ha barteen haddaysan dhaqan ahayna ha ka leexdan dadka dhaqanka ay jaayfaynayaan waxaan leenahay weliba ninka suldaanka sheegtay oo la yiraahdo Mawlid Axmed Nuur ha dabciyo warka uu wado ha dabciyo ha dabciyo ha dabciyo ninka yiri layma matalo ninkii asaga aan la matalin cid uu matalaya lama arko oday waxaa la rabaa inuu maxwarna matalo lala matalo hadduu yiraahdo layma matalo asagaan wax matalin baa imaanaysa anuguna waxaan hadalkayga ku soo dhamaynayaa aniga haddii la wada hadlahayana 70 qofood baan ceelka keensaday iyo gaadiidkii Saleeman oo la fasaxay haddaan la xisaabtamayna ay haddii la yiraahdo Facebook tahayna qofkii ka hadlaya ka hadlo hadani ilaahi bu'id al-'ama bidinin 'azim huwa as-sami bidinin 'azim dabeelo barf wata ayaa ku dhuftay dalka Mareykanka kuwaas oo sababay dhimasho dhaawac iyo burbur hantiyadeed Cabdullaahi Cali oo jooga dalka Mareykanka barf kuna uu saameeyay ayaanu la xiriirnay waxaana wax ka weydiinay qasaaraha ka dhashay musiibada ku dul habsatay Mareykanka wa alaykum salaam wa rahmatullaahi wa barakaatuh maxamed daahir oo barf wuxuu bilowdaa Mareykanka bisha 10-aad ayuu bilowdaa xilli waxay ka soo baxaan leedahay fall oo qabow yara jira fallka marka caleemaha ayaa geedaha ka daata xilliga wixii ka dambeeyo oo bisha 10-aad ayuu bilowdaa bilba bisha ka dambeysana waa ziiza ida asaga oo wato roobab iyo dhagaxaan iyo duufaan ayuu sii bilaabaa bishaan hadda aan ku jirno oo bisha 12-aad Soomaalidu haddeenna ay u naqaano gaaladuna December ay u taqaano ilaa iyo bisha 5-aad May ayuu da'aa marka ayaamuhu da'aa dhibaato geystaa uu istaagaa haddana ayaamo kale uu da'aa marka calal cumum wuxuu bilowdaa qabowga Mareykanka ama cadaabka sida anagu aan u naqaano laakiin Soomaalidu waxa laga yaabaa qabowga markay maqashay inay qabow maartay caadi u maleyso marka wuxuu bilowdaa walaal bilaha soo bilowdaa ma garta way ha Cabdullaahi in waxa igu maqaala adiga iyo dad badan oo Soomaali ah inuu saameeyay barafka bal nooga sheekee sidii uu xaalka idinku ahaa ha walaal waa su'aal wanaagsan su'aasha ay weydisay gabi ahaan Soomaali badan baa ku dhibaatooday oo dhibaatada barafka timid sababtoo wax caadi ama wax qofka bini aadanka hadii looga sheekeeyo oo maleysan kara ma aha waxay suubiyaan gaalada xilliyadan golqabowga dartiis webiga aada aragtay ayay ku ciyaaraan dushiisa baraf buu isu bedelaya marka bahal iskii la yiraahdo ama xeego la yiraahdo intay qaataan ula ayaa lagu ciyaaraa marka waa qabow horta heerkaas gaarsiisan oo webiga aada ku dul soconaysid haddaad kaba buuran sidatid ama qalab aada wadatid caadi baad u gudbaysaa webiga aad aragto jub oo kale ama shabeel oo kale oo doomaha lagu kala maro dhagax ba intay isu bedelo qabowguna qabow caadiya ma aha marka waa talaagada ama frinjeerka qaybtiisa sare waxaa qaboojiya toban jibaarkeed oo banaanka yaalla weeye marka waad garan kartaa qofku wuxuu ku dhimanayaa shan daqiiqo annagu waxaanu ku jirnay annagoo safar ku jirno oo aniga nin kareeta ah ayaa gaarigii naga galay dhiiri ama dhiiqaa gashay somaalida oran jirta laakiin baraf baanu galnay laba habeen ayaan meeshaa joognay oo aanu ku jirnay niman badan oo soomaali oo safara soomaalidu taraag bay inta badan wadaa oo ka shaqeysaa taraagli ah oo iskaga kala goosha gobollada Mareykanka gudihiisa ayaa xanibnay qof soomaaliya alxamdulilah ku dhintay ilaa hadda lama sheegin laakiin annagu dhibtaas aan ugu dhacday marka waxyaalaha mucjisada oo la yaabno ka mid a waxay ahayd in waddadii la xiray highwaygii isku xiriyey gobolladii aan u soconay la joojiyey helicopteraha marka dadka raashin u daadinaya cunno u daadinaya baabuurta qaarkood dabkaa ka dambeeya bahal kuleelaya la yihaahda ama hiid la yihahday leeyihiin oo la shido marka gaariga markuu gaaskaa kaa dhammaanaya waxay marka suubinayeen qolyahan emergency-ga ama xaalada tawaari la dhaho oo degdega burunta korso ayaa waxay u daadinayeen ayagoo helabtaro ku wareegaya ama baabuur khaasoo loogu talagalay dhibaatadaas aan ugu dhacday laba habeen iyo laba maalin baan gaari ku jirnay aniga nin saaxiibkaya inta badan alxamdulillah alla waa nabadbaadshataa shakhsiyan annaga nagu dhacday ummadaha kale oo ku dhintay oo baabuurta ilaa hadda laga soo gurayana oo qabowgaasaa dilay shan daqiiqo qofka ma joogi kara ma garatay ilaa iyo hadda dhimashada waxaa la sheegayaa 19 waana suurtagal inay intaa ka badnaato maxaad nooga sheegi kartaa khasaaraha ka dhashay barafka maxamed oo khasaaraha ka dhashay ilaa hadda inta la hubo dhimashadu waa 19 qof oo dhimasho ayaa ku dhimatay walow dad badan hadda la baarayo oo baabuur badan ayaa duugmeen sababtoo barafkani 19 sano ugu dambeeyey ama qaboobahani ka dhacay Mareykanka ka dhacay waa kii ugu badnaa bay dhahaan abid bay dhahaan in muddo aan ugu socday marka waa la kala gaari waayey inta ku dhimatay shilalka unbay hadda tiriyeen laakiin inta guryaha ku dhimatay ama korola-aanta koronto la-aanta ku dhimatay lama sheegin dhibaato baaxad aada u weyn ayuu gaarsiistay korontadii ayaa tagtay dadka waddada keliya ku jira mee dadka guryaha jooga ayaa dhibaato ku gaartay marka naf badan buu gooyey maalka iyo hantida uu khasaariyeyna waxaa weeye waa dad hadda la cadaabayo dadkani cadaab baa ku socdo meeshaan ay degeenna waad garanaysaa khaasatan Mareykanka marka hore meel bini aadan inuu ku noolaado lagu talagala ma aha waxaan isdhahaa dalkeenii Soomaaliya hadda qofka Soomaaliga markii wax loo sheego la yidhaha war meeshaana imaanin walow aniga aan ka mid ahaa xataa inaan janno galay aan aaminsanaa ma aaminayo laakiin waddan waxaynu joognaa aada iyo aada u fiican oo aada geed ka hood seexan kartid oo habeenkii haddaad kululaatidna maarata qorax ku qabata aada meel tegi kartid marka waxaan is idhaahdaa warbal dadkeennii yaa u digo oo meeshaan uga digo wax maqli mayno oo kulley waa ogna waddanka waa kasoo carareyna marka iyow haddaan dib ugu noqdo khasaaraha ay hadda xisaabiyeen Mareykanka waxay dhaheen waa 4 billion ayuu geeris 4 billion waa lacag aada u tara bal million maaha waa billions of dollars dabkii baa tagay korontadii baa tagtay dadkii shaqada aadi lahaa ama shaqaalihii baa shaqalaan ku dhacday marka si ayaga waxay xisaabtamaan oo dee nimankan adduunyada aada u jecelyihin ay u xisaabtamaan qorax ma jirto khasaare aada u ballaaran oo aan la koobi karin oo naf iyo hantila ayuu baalkaasi geystay waata cabdullaahi in qabowga 48 degrees ayuu gaaray sida warbaahinta qaar ay tabinayso waxaana meelo badan la hakiyey duulimaadyada korontadana meelo badan waa ay ka maqan tahay nolosha sidaasi ah ka waran dadka Mareykanka ah ma xamili karaan oo ma ku noolaan karaan walaal waa runta saadaasha hawada nimanka hawada saadaaliyo aada ayay uga deyranayaan qabowgu wuxuu tegayaa bay leeyihiin -48 ayuu meelaha qaarkood tegay marka maadaama uu qabow aada u xoog badan jiray barafka markuu da-ay ka bacday ayaa hawadu waxay isu bedeshay sidii aan hore kugu soo sheegayba talaagada barafka qaybta sare ee dhaliso 19 jibaarkeed oo kale isu bedeshay aniga hadday kulahaa ayaa waxaa jira waxaa fariistay tuubooyinka biyaha qaadi jiray ayaa fariistay waxaa kaloo oo dhibaato soo gaartay meelihii cunnada lagu karin jiray ama maqaaxiyihii wax kasta oo meeshaa joogay biyaha ahaado kuwa gaaska ha ahaado waxa aan marka barafuunadoo kaleta iyo ma garanaysaa ayagu barafkuma karaa la dhihi jiray dee wax kastoo bini aadan suubiyo qadarta allah ka xog badan ayaa waxay noqdeen shut down oo way fariisteen completely ay u fariisteen. waxaa intaa kasii daran diyaaradihii duulimaadka cirka ayaa la joojiyey, tareenada ayaa la joojiyey, baabuur ayada warkeeda iska daa, wax isku xiro maraykanka oo dhan shut down buu noqday, gebi ahaan waa la joojiyey. dhibaatada intaa leeg ayaa qabowgaasu geystay. soomaalidu annagu haddaynu nahay inta badan dee ma diyaarsanin oo waa iska taqaanaa waddankan aada looma yaqaan, marka waa ku dhibaatoodeen. odayaal duqaqa iyo habrad duqaqa oo la keenay in badan dee communitygu soomaalidu uu iska warqaba markuu dibadda joogo, dalka gudihiisu isugu daran yahay mooye, markuu dibadda joogo waa walaalo soomaalidu, waa la iska warqabaa, dadkii waa laga warqabaa, waa la israaraadiyey, qofba qof buu wacay. calaa kulli xaal gobol gobol ayay soomaalidu u degan tahay, waana community iska fiican oo aada u wanaagsan. markii dadkii odayaasha ahaa iyo dadkii waaweynaa unbaa la goobay, waa qabow aada u daran. soomaalidu anigu waxaan kula talin lahaa dhul fiican oo ilaahay nasiiyey oo barwaaqa oo wanaagsan oo cimiladiisa meel ay ka jirta aysan jirin, oo aadan jaakad u baahnayn, oo dab aada shidato aada u baahnayn, ayaynu joognaa, aynu ka faa'iidaysano. dhulkan wax yaalla ma laha, dadkii yimidna waxay kala tegeen gabow iyo geeri iyo cayr iyo xanuunay kala tegeen, ninkii asoo dhalinyaro ah yimid. marka waa idin salaamayaa idaacadda Alfurqaan, wajasamakum allahu alkhayr. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. aad ayaad u mahadsantahay. kaas waxa uu cabdullaahi cali oo jooga dalka maraykanka uu warramayay idaacadda Alfurqaan. udan caw intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka dhammaanteenaba sidaas iyo fi amaanillaah. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Sure.